The hit maker is here. Ladies and gentlemen, Christy Nitsu. Here's the hit maker. Christy Nitsu. Oh! The hit maker. Listen to the sound of future. Salut, bine v-am regăsit la Kiss FM. Iată-ne din nou împreună, exact cum v-am promis acum 3 ore. Sunt Cristi Nițu. Începem o nouă ediție The Hitmaker Show. 60 de minute fără publicitate, cele mai tari hituri ale momentului, dar și cele mai noi apariții. Începem ca între prieteni cu Ora Dion și Rock Mafia. Friends. The Hitmaker. Some time, free to need some help. So I'm reaching, baby, out. When I'm lonely in the crowd, when the silence gets too loud, I'll be crashing on some couch. Would you run away and let me down? Love is the way of making you.

Cristi Itzu is the hit maker. I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Obicei, la această oră ne făceam încălzirea pentru petrecerile ce urmează în acest weekend la Kiss FM, însă am ales pentru următoarele minute noul hit Deep Central, o piesă lentă în limba română, se numește O Stea. Ne întoarcem apoi și cu un hit power de la Fly Project, Back in My Life. The Hitmaker is here. Caut pe cer o stea, una doar a mea, o cometă ce să-mi umple lipsa ta. Numele tău să-i pun, să-i urez drum bun, așa cum n-am reușit ție să-ți spun. Te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând să te revăd până în zori. De ce nu mi-ai spus, oare, că este acăzătoare? Pe-al cui cer vei răsări, pe-al meu sunt nori. Du-du-du-du-du-du-du, o stea, du-du-du-du-du-du-du, a mea. Du-du-du-du-du-du-du, o stea, du-du-du-du-du-du-du, a mea. A mea. Norii vin pe rând, rămân așteptând, cu speranța că te voi zări cândva. Fără tine am rămas, nu mai am nici clas. Mergi tăcut printre străini, mai fac un pas. Te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând când se te revăd până în zori. De ce nu mi-ai spus, soare, că este acăzătoare? Că-l fi cer, vei răsări pe-al meu sânori. O stea, du-du-du-du-du-du-a mea. Du-du-du-du-du-du, o stea, du-du-du-du-du-du-du-a mea. A mea. Să te revăd până în zor. De ce nu mi-ai spus, soare, că este acăzătoare? Calcui cer, vei răsări pe-al meu sânor. Te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând să te revăd până în zor. De ce nu mi-ai spus, soare, că este acăzătoare? Că-l cui cer, vei răsări pe-al meu sânor. Calui pe cer o stea, una doar a mea. What time is it? It's that time again. The Hitmaker is here. Smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. Stay with me. Din câte am auzit, săptămâna viitoare s-ar putea deja să apară în sfârșit noul videoclip Fly Project pentru hitul Back in My Life pe care tocmai l-ați ascultat. Continuăm acum cu cel mai recent hit cântat de Loreen, se numește My Heart Is Refusing Me. Ina și Play & Win vor sosi și ei imediat cu India. To the ground, like a fool, I trusted you. Still, I'm hopelessly in love. I never thought that I would be this helpless. I can't believe I'm caving in for you. I've been crushed, I've had enough. 'Cause all I need is love. Oh, how many days I found myself away, and now I need to stay. Oh, I know this space. I know how does it feel when rain is on your skin. Oh, how much I feel. I know how much I try to be just you and I. Oh, now this is real. Să vă mulțumesc pentru atenție. După ora 23 vă ține companie Mr. DJ Almut cu altă ediție Club Mix. Eu vă las alături de Shift Lejer. Vă doresc un weekend lejer. Bye bye. Je suis léger. Când te uzi la blocuri, eu mă uit la cer. Je suis léger. Liber să dansez, să cânt și să sper. Je suis léger. Tot ce am acum e pus pe share. Je suis léger. Je suis léger. Yeah. Je suis... Că sunt un oarecare și pașii mei urmează azi doar razele de soare. Trebuie să înțelegi, mama, să ai răbdare, că viața nu o colorez cu ce ai în buzunare. Că n-am prea mult, dar e testul și nu mai am urechi pentru ce spun restul. A.K. no stress, nu mă găsești pe GPS. Și eu sunt lejer, când te uzi la blocuri eu mă uit la cer. Și eu sunt lejer, liber să dansez, să cânt și să sper. Și eu sunt lejer, tot ce am acum e pus pe share. Și eu sunt lejer, eu sunt lejer. Am o mașină în rate și uneori dreptate, și nu sunt bun la toate, dar sigur nu se poate. Nu sunt celebritate, că ea s-altfel, frate. Au popularitate, unde te crezi nepoate? N-am nicio garanție și nicio datorie, și viața mea nu stă în vreun bilet la loterie. Am filme și regie, la party gălăgie, și în visul meu stau cu chirie. Și eu sunt lejer, tu te uzi la blocuri, eu mă uit la cer. Eu sunt lejer, liber să dansez, să cânt și să sper. Eu sunt lejer, tot ce am acum e pus pe share. Eu sunt lejer, eu sunt lejer. Yeah, și baby, eu sunt lejer, tu te uzi la blocuri, eu mă uit la cer. Eu sunt lejer, liber să dansez, să cânt și să sper. Eu sunt lejer, tot ce am acum e pus pe share. Eu sunt lejer, eu sunt lejer. The Hitmaker. The Hitmaker. The Hitmaker.